Book 2 31 31 31 في المطعم 3 In het restaurant deel 3 In het restaurant 3 من فضلك واحد مقبلات. Ik wil graag een voorgerecht. Ik wil graag een voorgerecht. من فضلك واحد سلطة. Ik wil graag een salade. Ik wil graag een salade. من فضلك واحد شوربة. Ik wil graag soep. Ik wil graag soep. من فضلك الحلوى. Ik wil graag een toetje. Ik wil graag een toetje. من فضلك واحد ايس كريم مع كريمة. Ik wil graag ijs met slagroom. Ik wil graag ijs met slagroom. من فضلك فواكه او جبنة. Ik wil graag fruit of kaas. Ik wil graag fruit of kaas. Min fadlak, nurid en naftar. Wij willen graag ontbijten. Wij willen graag ontbijten. Min fadlak, nurid en natagadda. Wij willen graag lunchen. Wij willen graag lunchen. Min fadlak, nurid en natagasha. Wij willen graag dineren. Wij willen graag dineren. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Wat wilt u als ontbijt? Wat wilt u als ontbijt? خبز حمام مع المربى والعسل. Broodjes met jam en honing. Broodjes met jam en honing. خبز توست مع سجق وجبنة. توست met worst en kaas. توست met worst en kaas. بيضة مسلوقة. Een gekookt ei. Een gekookt ei. بيضة عيون. Een spiegel ei. Een spiegel ei. Omelet. Een omelet. Een omelet. Min fadlak wahid zabadi akhar. Nog een yoghurt alstublieft. Nog een yoghurt alstublieft. Min fadlak aydan milh wa fulful. Graag nog zout en peper. Graag nog wat zout en peper. Min fadlak kubayat ma. Ochra. Nog een glas water alstublieft. Nog een glas water alstublieft.